Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. A'adana Allahu wa iyyakum minal bid'ah. Ma zilna في باب قول الله تعالى وقد وصلنا إلى حديث الشعبي توفيك حديث يا الشعبي لا إن شاء الله نحديث نيوين كما إنا وفتليا كان بين رجل كلكوا بين ya mtu mmoja minal munafikina katika wanafi wa rajuli na mtu mwingine minal yahudi katika mayahudi khusuma kulikuwa na utesi kati ya watu wawili hao mmoja katika wanafi na mtu mmoja katika mayahudi walikuwa na utesi faqala al-yahudi wa akasema ule myahudi natahakamu ila Muhammad twende tuhukumiwe na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yahudi amwambia huyo munafiki arafa alijua huyo myahudi annahu kwamba la yaakhudhu rishwa mtume sallallahu alaihi wasallam hatukui hongo ajua hilo waqala almunafiq wa kasema wa lamana tahakamu ila alyahudi twende tuhukumiane kwa ule myahudi ambaye ni Ka'b bin Ashraf katika wakuu wa Quraysh sema twende kwa Ka'b bin Ashraf li'ilmihi kwa kujua kwake huyu mnafiq annahum kwamba wao wale myahudi hao yakhudhuna rishwa watakuwa hongo yeye ataka kumshinda huyu ampe hongo yule ahukumiwe fattafaqa wa kafiqiyana huyo munafiki na huyo myahudi ala an yatia kahina wamwendee kuhani mmoja ha wamwendee kuhani mmoja fi juhaina katika kabila la juhaina fayatahakama ilayhi waenda kuhukumiane kwake fanazalat katerimka alam tara ila alladhina yaz'umuna paka mwisho ikateremka hii aya. Kwa hivyo ilikuwa hali ni hivyo, hawa watu wawili walikuwa na husuma na huyu munafiki alikuwa akimbia sije akahukumiwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Sijua mtume ni mwadilifu atamhukumia ule myahudi. Sasa kaona mimi nitakosa, kaona niende kule kule kwa ule Ka'b bin Ashraf ambaye ni myahudi awahukumie na ampe chaki mambo ya mariziki atarajim yani maelezo ash-Sha'bi ush-Sha'bi huwa Amir bin Sharahil ash-Sha'bi ndio jina lake wakila kumesemwa Amir bin Abdullah bin Sharahil ash-Sha'bi al-Himyari Abu Amr al-Kufi thiqa ni mu'minifu mu'minifu حافظ من يكوهفاد فخيهم من أشوان من التابعين كتك تابعين قيل كسيما مات سنة 103 الكفة مكوم يموجة نتات وقيل غير ذلك نكو ميسيما بلي بلي وقت سوق وقت هو من المنافقين من يقول منافق جمع منافق نوينجي ومنافق وهو الذي يأي عند يبقوان با يظهر الإسلام أنا ظهر الإسلام يبرز الإسلام يبرز الإسلام أنا ظهر الإسلام ويبطن الكفر ويخفي الكفر ونمنا اليهود جمع يهودي من هذا إذا رجع هذا هنا هذا المعنى رجع امرجيه ومنزيم سبحانه وتعالى ها هذا يهود يعني يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وقيل اليهودي يهود نسبة لمتجمز إلى يهودا ويبانا يتوى يهودا بن يعقوب عليه السلام دو ونسبش وهو يبابه دو كيتوى يهودي أو نوات ونقرقية سانة ومنزمه سبحانه وتعالى. خصوم أي جدال لكونا مجادلة ونزاع ونفوتان فوتان كبسة هو ينفوته كنا وكنا. الرشوة ما يعطى نكيلي أنا شوبيوة لمن منتو يتولى شيئا أنا يتوالي كيتو من أمور الناس كتك مامبو يا واتو فنجيني نيشيفو سبشيفو نمزي ومتا بلوزي ya ameshika sehemu fulani. Sasa kile anachopewa huyo sasa ndio itwa rishwa. Kwa nini? Liyahifa ma'al mu'ti, ili amdhulumu na amili pamoja na yule aliyetoa rishwa hiyo. Wa min dhalika kama yu'tihi ahadul khasmain alqadi, ni kile anachotoa kumpa moja katika watesi wawili qadhi hakimu. Al-qadhi wa al-hakim, hakim akampa au ghairi akampa asikuwa hakim, liyahkuma lahu, ili amhukumie yeye jambo lile ambalo lalotetewa liwe lake haswa. Maakhudhatu, nimechukuliwa min ar-risha, tamko la risha. Risha nini? Alladhi yutawassalu bihi ila alma, ni ile kile chombo ambacho kwamba anafikiria mtu kuteka maji, mfano kama kijindo au kitu chote kile ambacho waweza ukaichotea maji, ndio inaitwa risha. Ha, pengine kikebe au ndoo, namna hiyo inaitwa. Alladhi yutawassalu bihi ila alma, kile kitu ambacho kwamba kinachokufanya wewe ufikirie kwenye maji, ndio itwa arisha. Juhaina qabilatun arabiyatun mashhura, qabilatun ni kabila arabia kiarabu, mashhura maarufu sana, maarufu sana. Hata kuna mfano wa kiarabu wasema inda aljuhaina qabrul yaqin, kiwa atakujua habari ya watu fulani nenda kwa Juhaina muhadhari sana, atakupa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Inda aljuhaina khabaru liyaqin. Tayib, fanazalat hadha, ikatelemka aya hii, bayanun lisababi nuzuli ayat karima, ikatelemka aya hii kwa kutubainishia sababu ya kutelemka aya hii tukufu. المعنى الإجمالي للأثر في حديث يا شعيب الشعبي نتفهمش السبب وكترمك هي آية. المعنى الإجمالي للأثر معنى جملة يا حديث يروى الشعبي رحمه الله, يروي الشعبي رحمه الله, يوبكي الشعبي مغم رحم أن هذه الآية الكريمة هي آية تكوف. لم ترى إلى الذين يزعمون الآية هي نزلت مترمك بسبب وسباب يا ما حصل يا لبتكان من رجل قطكمان نمت يدعي الإيمان أبي يودايك وأبي يؤمني الله, يدعي بمعنى يزعم أنه يؤمن ويريد أن يتحاكى بمجانا ويودي أنا إيماني أن يتحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم, عندك حكميانا أسيك وأسيك ومتومي صلى الله عليه وسلم, تهربا وككيمبيا من الحكم العادل حكمه إني ودليف, تهرب وككيمبيا وككيمبيا من الحكم العادل كتكمان حكمه ودليف يمتومي yalijua tumtume صلى الله عليه وسلم hatomdhulumu ule myahudi na atamhukumia haki yake atakwenda nayo. Mima hamalahu, miongoni mwa mambo yaliyomlazimisha, hamalahu ma hamalaka hadha man alzamak, mima hamalahu miongoni mwa mambo yaliyomlazimisha ala tahakumi kwenda kuhukumiana ila taghuti kwa shaitani min ghairi mubalati, basi na kujali mubala la ubali sijali bima yatarattabu yale yatakayotokamana ala dhalika, na hiyo itokee litakalotokea min munaqadati lilimani, yatakauchangua imani, yatokea atakayotokea kuchangua imani mima yadulu, miongoni mwa mambo yanatuonyesha ala kadhibihi, urongo wake fi diaihi, katika mada yake alimana imani. Faman amila, mwenye kufanya mithla amali, mfano wa tendo lake, fahuwa mithluhu, ni mfano wake huyo bwana, fi hadha alhukmi, katika hiyo hukmu. Yoyote atakayefanya mfano huyo aliyofanya kitu ambacho chafanana na alichokifanya huyu, yeye ni mfano wake tu, hukumu yake itakuwa ni hukumu yake. Munasabatul athar lilbab, mafungamano ya hadithina mlango, anna tahakuma ila ghairi shar'illah, ya kwamba kuhukumiana kwa sharia sio kwa Mwenyezi Mungu, yunaqidhu al-imana, inachangua nini iman, yani maana yunaqidhu yubtilu al-iman al-insan billahi wa kutubihi, jarad ma kwamba amemjalia asikuwa Mwenyezi Mungu ndo hakimu, asikuwa mtume ndo hakimu, basi khalas usha haribu imani yako na Uislamu. ما يستفاد من الأثر هي حديث يتوبى مفنزو جاني كوانزا فنزو لكوانزا وجوب تحاكم إلى شريعة الله نواجب توك حكوميان كل انجمان الشريعة من يزمو وتوتو اختلفيان ورودي كتك قرآن نسنة يمتومي صلى الله عليه وسلم سيكو اندكوا Ka'b bin Ashraf wala mfano wake wa watu wenye vyeo, kwa sababu kwa utasaidiwa, sababu utapata kile ambacho kwamba king'ang'ania kwa ni chako kwa nguvu, sio hivi. Pili, anna tahakuma ila ghairi shari'ati Allah, kwenda kuhukumiana kwa kitu ambacho si sharia ya Mwenyezi Mungu, yunafi al-iman, inapingana na imani, yunafi ala yajhadu al-iman wa yunkiru al-iman, inakataa na imani, inachangwana na imani. Tatu, funzo la tatu, fihi kashfun, kuna kuwekwa wazi, lihakikati munafikina, ukweli wa wanafiki. Mungu atuwekea wazi kabisa ukweli wa munafiki, wa anna mkombawa sharrun, ni wabaya min alyahudi, hata kuliko mayahudi. Wanafiki ni wabaya, tumefunuliwa ukweli wa wanafiki na kwamba wao ni shari kuliko nini, kuliko mayahudi. Inna tahrimu akhdhi rishwa, ni haramu kula rishwa au mulungula kama wanavyosema wengine, ni haramu. Wa inna akhdha rishwati min akhlaqi alyahud, kuchukua mlungula ni kakhaa nani, akhlaqi ya mayahudi. Mayahudi ndio kazi yao, lakini sasa watu wote mayahudi. Mtu tadhania kwa ni muislamu ndio hatari, ndio mlaji mkuu wa kula rishwa, naudhu billah. Waqad la'ana an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tume amelani mu'tiha, mwenye kuitoa, wa akhidhiha, na mwenye kuchukua, mwenye kumpa na mwenye kuchukua, wote wili wamelaniwa na mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo ni kitu hatari, na hii ndio imeenea katika mshtama, imeenea katika mshtama, huwezi ukapata haki yako basi na kutoa rishwa, mpaka utoe rushwa huwezi ukapata. Hata unataka passport ukaenda soma, huwezi ukapata mpaka utoe hongo. Wataka birth certificate, umekuwa mtu mkubwa, ulikuwa utakana upate birth certificate ukiwa mdogo, pia utahonga. Bila kuhonga hupati chochote, utakao ukienda ukirudi, ukienda ukirudi, miaka itapita na utamaliza viatu. Lakini yule bwana anayekwenda alafu kazungumza na wewe, tutaonana, shika hizo karatasi basi, tayari sasa kesho apigiwa telefoni wewe tena akugharimia, mzee bwana, karatasi ziko tayari, karatasi ziko tayari, utaipitia lini au nikuletee? Namna hiyo. Lakini jambo ambalo kwamba sasa watu wamezama, hawana budi, hawana namna kabisa kwa kuwezi ukatukua hatua ene yote katika mambo ya kiofisi isipokuwa lazima uhonge. Mathala, tatizo kubwa ambalo liko sasa, hawa wasiokuwa Waislamu ni uzito mno kuandika jina la Waislamu, lazima akosee, zile harufu zijuie. Sasa anakosea, pengine wewe itwa Shafi anakuandikia vingine, hata kwa Wafi pengine kitu kama hicho. Bahisi jina langu, kwa jina lako chukua, mimi siwezi kuchukua. Sasa hii process yake, hata yashiba mafariqul ghirban, paka kunguru aote mvi, ndio itatengeneza hiyo birth certificate iwe ni birth certificate kweli, imekubaliwa jina la kisawa. Pesa lazima, nenda panda rudi, nenda namna hiyo. Ni matatizo makubwa sana jina tu. Na leo ungekuwa umeweka Waislamu, Muislamu anajua jina la Muhammad Abdurrahman, mwanzo Abdurrahman Abdurrahim na Abdul Qadir, lolo jamaa hapata taabu, pata taabu sana. طيب وقيل قم شيم ونزلت مترمك آية هي هي ألم تر إلى الذين مترمك في رجلين اختصما قوات وويلي ولوتيتا بلتو أنبيو يم يهودي نمناف هابا سيما قوات وويلي ولوتيتا هكونا تفصيل لنان نان لا قوات وويلي ومتيتا. Fakala ahaduhuma, mmoja wao akasema, natarafau ila nabii sallallahu alaihi wasallam, twende tukashtakiane kwa mtume, na huyo Yahudi huyo. Wakala al-akhar, akasema ule mwingine yule, ila Ka'b bin Ashraf, ona ndo taghuti huyo, Ka'b bin Ashraf ndo taghuti mkubwa, twende tukahukumiana kwa Ka'b bin Ashraf. Thumma tarafa ila Umar, kisha sijui aliafikiana kivipi, wakaenda wakashtakiana kwa Umar radiyallahu anhu. Fadhakara lahu ahaduhuma alqissa, mmoja wao akamwelezea kisa kwa ufasaha, kambia ile tokia hivi na hivi na hivi, mpaka tukawa sasa ni wenye kwenda kuhukumiwa. Mimi nikasema kwamba twende kwa mtume, huyo bwana akakataa. Sasa yeye ameridhia tuje kwako, ni hivyo Fakala alladhi lam yarda bi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ambaye yule ambaye kwamba hakuridhia hukumu ya mtume, akadhalika hivyo ndivyo ilivyo. Qala na'am, alikuwa athibitisha. Fadharabahu bisayfi faqatala, pige mba upanga hapo akamua kabisa. Sema hakadha nujazi man lam yarda bi hukmi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hivi ndio mjazi mtu baharidhi kwa hukumu mtume, upanga tu ataka nini sasa. Sai atarajim Ka'b bin Ashraf ni yahudiyun, ni myahudi arabiyun mwarabu, min Tay, katika kabila la Tay. Wa ummuhuma mamake min bani Nadhir, mamake ni myahudi. Kana shadida al-adawati lin-nabi, alikuwa na wadui wa hali ya juu na mtume sallallahu alayhi wasallam, wadui mkubwa sana mtume. Wa qila kumisemwa nazalat mitramka, yani al-ayatul madhkura sabiqan, ayi lutajwa wakati ulotangulia. المعنى الإجمالي للأثر، هذا الأثر حديثي فيه من دنياك بيان وكوازي قول آخر، قول نجين غير ما سبق إسيو تنقلية في سبب نزول الآية الكريمة وسباب يكترمك آية تكف. ألم ترهوني إلى الذين ولي أنبقون بيزعمون وداي الآية وأن القصة كما قصة لما بلغت عمر بن الخطاب البنفكية، عمر بن الخطاب بلغت معنى وصلت إليه البنفكية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، واستثبتها ناكثبتشا أرثبتشا كيف؟ أرموليزة أوليبان أكذلك hali ni hivyo anavyosema huyu ndugu yako? Akasema naam. Wastathbata, akathibitisha kwamba ni kweli. Qatala alladhi lam yarda bi hukmi rasulillah sallallahu alayhi wasallam, akamua yule ambaye kwamba hakuridhia hukumu. Longe huko na hukumu ya Kiislamu, mtu yote ambaye atakuwa na tabia kama hiyo, maelezo yetu, mtu ambaye haridhii hukumu ya Allah wala hukumu ya Mtume, kata kichwa. Sasa munasabu dhikri hii fil bab, nini sababu ya kutajwa aya hii katika mlango huu? Anna fihi dalilan, kwamba kuna ndani ya hii hadithi dalili ala kufri, juu ya ukafiri ya man ihtakama ila ghairi sharallah, mtu mwenye kwenda kuhukumiana kwa sharia isiyokuwa ya Mtume, isiyokuwa ya sharia, isiyokuwa ya Mwenyezi Mungu. Wastahiqatihi, na kustahili kwake. Ahliyatu istahaka maana bimaana insani, yani yastahiq ahliya, yastahiq. Tayib, wa istihqaqi, na kustahiki kwake. Lilqatli, kuwawa. Kwa nini? Lianahu murtadun, ya shatoka katika Uislamu. Murtadun an din Islam, amerejea kutoka na dini ya Kiislamu, kafira shatoka kwa kule kukataa hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sisi tufanywa ni sharti kwamba lazima mtu akubali hukumu ya Mtume. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum wala yajidu fi anfusihim harajan mima qadaita wa yusallimu taslima. Kiwa hakuna hapo, basi ujue kwamba huyu kwake ni motoni tu na murtad, shatoka katika Uislamu. Kuna halafu, kuna vitu ambavyo kwamba mtu akifanya huwa kafiri, lakini ghaliban katika kitabu hukumu al-murtad haikutajwa katika fiqh kama huyu. Mfano wake pili ya kwa ma istafadu min al-athar, tupata nini, funzo gani katika hii hadith? Ana tahkima ghairi Allah ta'ala, kwenda kuhukumiana na kitu ambacho kwamba si hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa ta'ala wa rasuli na hukumu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fi fadhil munaazaati, katika kutatua mvutano na vita. Riddatun, ni ukafiri. Min alislami, kutoka katika Uislamu. Fadha bimaana anha wa hasama, amemaliza na mikata. Fadha vile vile ina maana ya kupasua, kama ile hadithi iliyopitia kwamba ule mtoto wa kike ambaye alikuwa mtoto wa kiume alikuwa anampenda binamu yake, akaambia la tafudha alkhatima illa bihaqi, usivae pete ila kwa haki yake. Hiyo ilikuwa ni kinaya, usinilale. Tufanye vizuri. Tayib, fadha bikaratha, maana ndiye alimharibia bikra yake. Walau kana almad'u ila tahkimi, hata akawa yule mwenye kuitwa katika kuhukumiwa na sharia sio kwa Mwenyezi Mungu. Tayib, anna almurtadda an din alislam yuqtalu, hukabili ya kwanza ana tahkima ghairi Allah ta'ala, kwenda kuhukumiana kwa sharia isiyokuwa Mwenyezi Mungu wa rasuli mtume wake. Fi fadhil munazaat, katika kumaliza na kutatua mvutano. Riddatun alislam, ni kutoka katika Uislamu. Pili, anna almurtadda an din alislam yuqtal, mtu yote ambaye ametoka katika Uislamu dawa yake ni kuuawa tu, hana dawa nyingine. Huyu atakwenda kuharibu. Tatu, anna du'a ila tahkimi ghairi sharillah min sifati almunafiqin, kuita watu kwenda kuhukumiana kwa sharia sio kwa Mwenyezi Mungu, katika hiyo ni katika miongoni mwa sifa za wanafiki. Walau kana almad'u, hata akawa yule mwenye kuitwa ila tahkimihi, kwenda kuhukumiana kwa sharia sio kwa Mwenyezi Mungu, imaman, awe kiongozi sharia, fadilan, bora ka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, kama Umar ibn Khattab, hata awe hivyo, lakini itakuwa nini? Hiyo ni shirki tu na ni ridda. إن مشروعية الغضب لله ولرسوله ولدينه إنك تكشرية وكسرك kwa ajili ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya sharia ya Mwenyezi Mungu, kwa ajili ya Qur'ani kasirika, wali rasuli kwa ajili ya kukosewa heshima mtume lazima ukasirike, wali dini na vile vile ni sharia ukasirike anapokosewa heshima dini ya mtume, anapokosewa heshima dini ya mtume na dini ya Mwenyezi Mungu ukasirike, kasirike lazima ni katika sharia hiyo. لابد أن تغضب لهذا ولهذا ولهذا. مشروعية التغيير المنكر نكتك شريعة يتانو كتك شريعة كون روى منكر. تغيير بمعنى إزالة, تغيير بمعنى إزالة المنكر كون روى منكر يكوانز باليد كومكون من رأى منكم المنكر فليغيره بيده يكوانز كومكون لمن يقدر على ذلك وانا يوزا كوندوا الى منكر كم كونوا كوانيني يولي انا يوندوا منكر كم كونوا كنان متوالا ساساني امتو رأي اتوا كوايدا ويوزا وكفانيا كتو كما كلا زكرتابانا بلا ساساوي كيو ازا كان كنا حكيم فكسية خباري كما يلي ولا سي جاسوسي ولا سي حرام يفا. Kwa hivyo katika sharia kuondoa munkar kwa mkono wako kwa yule awezaye kufanya hivyo. Sita, anna maarifata alhaqi, kujua haki, la tughni, haimtoshelezi mtu anil amali bihi, kuifanyia kazi ile haki. Aishajua bana basi ifanyie kazi, ushajua kwamba ni haki, itendee kazi ndio utajua kwamba ni haki. والانقياد له نكيفواتا الى حق هابو نتجوا كما حقيقه wewe umejua haki lakini sema unjua haki na ufanye lolote si kweli bado umepungukiwa. طيب kwa hiyo kuna namna mbili walioeleza ulama katika kutarumka hii aya. باب ملango من جحد شيئا من الاسماء والصفات, mlango wa manja hada mwenye kukana ankara, mwenye kukana shei ankitu minal asmae, miongoni ma majina ya Allah, wasifat na sifa ya Allah. Mtu yote atakikana kitu katika majina ya Mwenyezi Mungu na sifa za Allah. Wakawlihi, wakawli Allahi Ta'ala, neno Mwenyezi Mungu, hum yakfuruna birrahman, na wawa mkufuru الرحمن يزمون من يرحمه ومكفور. تمام الآية, تمام الآية تمنيش آية, قل هو, قل سامع متوم متكف درجة, هو مولى ربي اندي ملزوان, لا إله إلا هو, أكون مولى بسيك وعبدي وقعك إلا إيه, توكلت نممتقمي وإليه المتاب نقواك اندي مرجيو, مرجع نرجع كلنا إلى ربنا سبحانه وتعالى, ولا هناك مكان آخر كنا بالبنجين باكو كمبيريا كمبيريا منادام هكونا سبقوا ني ومنجزمه سبحانه وتعالى. مناسبة الباب لكتاب التوحيد مفهومانهم لانغوهونا كتاب التوحيد, لما كان التوحيد يلبقوا كوكو كمبكشا من يزمه ثلاثة أنواع نسام بوليتات, توحيد ربوبية كمبكشا من يزمه كتك أوليزي واكي أمباو إزيني, توحيد الله بأفعاله نكمبكشا من يزمه كما تندو ياكي, وسبب الله هو الخالق الرازق الضار النافع المدبر, زوتني أفعال الخالق سبحانه وتعالى ومبكيش نا مكافر بيه وكبار توحيد الربوبية وكيري, لكن شرط كوانبا كما وشكيري توحيد الربوبية ولازمش وكيري توحيد الالوهية. متومي ركوا كوا بيجا مكافر كوا سبقا والكوانا أمين توحيد الربوبية ili wakiri tauhid al-uluhiyya wa waislam. Tayib, tawa tauhid al-ilahiyya na kumpokesha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uungu wake, uungu wake. Ya pili hiyo. Tatu, wa tauhidul asma'i was sifat, kumpokesha Mwenyezi Mungu katika majina yake na katika sifa zake Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana al-iman, na imekuwa kuamini billahi Mwenyezi Mungu, la yahsulu, haipatikani illa bitahaqquqi hadhihi thalath, illa kwa kutimia mambo haya matatu, yani hizi tauhidi tatu mpaka zitimie. Tahaka maana itimami wa ikimali hadhihi al-ashya al-thalath. Nabaha al-musannif, wa amezundua mfungaji bihadha al-babi, mlango huu, ala hadha an-naw, juu ya sampuli hii ya kumpokesha Mwenyezi Mungu. Liyubayina, ili apate kuwekea wazi, hukma man jahadahu, hukmu ya yule atakaye kana mambo hayo matatu ambayo ameeleza Sheikh hapa. Tauhid vigawanyo vitatu. Babu man jahada ila akhir, ay annahu yakfuru bidhalik, atakufuru kwa jambo hilo, kukana tu jina moja au sifa moja Allah subhanahu wa ta'ala, atakufuru. Ama ikiwa ni jahil, huyu hakufurishwi, hufunzwa. Mtu akiwa ni jahil hakufurushi, bal hufunzwa. Wahum ay kuffaru Quraysh yakfuruna birrahman, ay jahaduna hadha alism, wanapinga jina hili arrahman, Allah kuitwa rahman, wanakana kata. Maa imani, pamoja na kuamini kwa billahi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Farrahmanu, rahman ismun, ni jina min asma'illahi, katika majina ya Mwenyezi Mungu. Lakini wawakan, warrahmatu sifatun min sifati, na rahma vile vile ni sifa miongoni mwa sifa zake, ni jina na ni sifa. Ndio ulama tuambia katika tauhid, tuambia kullu ismin yatadhammanu sifatan, kullu ismin nasailahi yatadhammanu sifatan, kila jina katika majina ya Mwenyezi Mungu imekusanya sifa. Kila jina katika majina ya Mwenyezi Mungu imekusanya nini? Imekusanya sifa. Kullu ismin min asail ismaillah tadhamana sifatan, tadhamana sifatan. Qul ya Muhammad, sema ewe Muhammad, raddan, hali ya kwani mwenye kuwakosoa, raddan muntaqidan, yantaqid raddan alayhim, hali ya kuwakosoa, fi kufrihim, katika ukafiri wao, arrahman birrahmani, kumkufuru rahman. Sini kwarud, qul, sema طيب هو ربي أي الرحمن عز وجل الرحمن شيندي متكوف ملازي وان وإن كفرتم بي حتى كم تم كفر لكن سيسي ني مولاويت ني مشيندي ني متكوف حتى كم تم كفر ني ني مكافر لا إله إلا هو إلا معبود بحق سواه hakuna wa kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu Mwenyezi Mungu, alayhi la ala ghairi, ya kwake anategemea, si kwa mwingine yote. Tawakkaltu ay fawadtu umuri, nimeegemeza mambo yangu, kullaha, yote ilahi kwake, wa atamattu alayhi, na nimemtegemea yeye, fawada wa atamada wa stanada, hivi vijima vitatu ni maana moja, istanada fawada i'tamada, ni maana moja. Wa ilayhi matab, na kwake yeye ni marejeleo, marji'i, marejeo yangu, wa taubati, na toba yangu. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, maana ya jumla ya aya anna Allah subhanahu wa ta'ala yunkiru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuwakana ala mushriki Quraishi kauli na maneno na imani ya washirikina wa Quraishi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anakataa kwa katalia maquraish juhudahum kupinga kwao li ismihi rrahman jina lake Mwenyezi Mungu rrahman pinga kabisa anakanusha hilo wa ya'muru rasulahu na anamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam mtume Muhammad an yarudda alayhi ma wakosoe radda intaqada maana moja kumkosoa wala ana radattu alayhi mimi nimemkosoa طيب هذا الجحود ككانشه ويعلن ناتنغاز إيمانه كوامين كواكي بربه مولاك وأسمائه وصفاته كوامين مجينة من يزمه ونصف ذاك وأنه كوام با سبحانه من يزمه هو الذي يستحق العبادة اندي أنا استهيلي كوابودي ووحده بكياك سبحانه وتعالى ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور ويتاب إليه من الذنوب مناسبة الآية للباب فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قلنا wale wanakwenda alladhina yakhuduna sukuka alghufran wa yadfa'una laha mablaghan min almal sukuka alghufran ta'rifun fil kanais yatba'una bitaqa saghira wa ana tengeneza kadi ndogo bitaqa hadi alafu inaandikwa pale kwamba ni shilingi 100 200 unalipa hii ndio inaitwa cheti ya kusamehewa madhambi sukukul ghufran mtu kishatoa ile uchatukua ile cheti kala ile ni kiji kartasi kala sasamehewa sasa kuanzia kama Jumapili kuanzia Jumatatu aanza wewe kuiba tena na kufanya vurugu ulimwengu basi watu wasamehewa kila Jumamosi na Jumapili sha na anayewasamehe ni jambazi kazi nkula tu na kujijenga kwa hivyo watu wana wakiwa watakuwa wako mbali na manhaji ya Mwenyezi Mungu labda acha atachezewa lianna hatakunu ukuluhum murahala akili zao zimeregea hazifahamu wala hazina misingi ya kisasa hatari. طيب مناسبة لآية للباب نين ينفقمان آية نملغو أن جحود شيئا وأن بقو كان كيت من أسماء الله كتك مجينة من يزنغ وصفاته كفر لو كفير لو كفير هو ما يستفاد من الآية ما فونزو تنيباتا كتك آية تكوفو لأن جحود شيء كوامبا كوكانا كيتو من الأسماء كتك مجينة والصفات نصفة كفر وكفير في لوجوب الإيمان بأسماء الله والصفات نكواميني كوانجيا كواني واجب مجينة من يزمون الصفات لازمة سيابر خيار نلازمة كواميني مجينة الله na sifa zake. Funzo la tatu ujubu tawakkuli ala Allah ni wajib, ni lazima kumtegemea Mwenyezi Mungu wa taubati ilayhi na kurudi kwake. Kwa sababu insan la yazalu yudhnibu fi kulli lahdatin wa daqiqatin wa sa'a. Adamu anaendelea kumuasi Mwenyezi Mungu kila sekunde, kila saa. La yatruku al-ma'siya. Adatu sasa lazima anaye akariri kurudi kwa Mwenyezi Mungu sana ili Allah amsame. Ujubu ikhlasi ibadati lillah ni wajibu kumtakasia ibada Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo hapa ndio pale ambapo wengi katika firaq wamepotea katika mlango huu. Fahunaka firaqun dhalat fi hadha albab, bab asma'illahi wa sifati. Na wale ambao kwamba wanakhalif ahlu sunna katika mlango huu, hawa si ahlu sunna wal jamaa, laysu min ahli sunna wa laysu salafiyin. Hawa mtu anakuwa ahlu sunna wal jamaa idha wafaqa salaf fi babi asma'illahi wa sifati, ama idha khalafahum fa anta firqa min al firaq. Pote tu katika mapote mengine, ima utanasibishwa kwa ni jahmi au mu'tazila au kwamba wewe ni murji'a, unafahamu, utabanikwa huko. Kwa ni hatari sana mtu kukhalif katika mlango huu ahlu sunna wal jamaa. Wa fi sahih al-Bukhari, na katika sahih al-Bukhari qala Ali, amesema Ali radiyallahu anhu, hadithu nasa, wazungumzieni watu, bima yaarifuna, kwa kitu wanachokijua. Wazungumzieni watu mambo wanayoyajua, maana ikiwa mtazungumzia watu mambo hawajui, huenda wakafanya raddul fi'li, wakakurudi na wakakufuru. Basi kuja na nini? Kuna kitu kama hicho haramu ifai? Taona wao wenyewe wamegeuka kwa ulama. Sasa hiyo raddul fi'li, hiyo kurudi lile tendo ulilifanya ni hatari. Na uzungumze watu kulingamana na mustawa wao na akili yao. Si wewe umekaa mbele ya watu wajui mwanzo wala mwisho wala mustawa wao, basi wewe ujione kwa uzungumze kama unavyozungumza na wanafunzi. Kani wanafunzi ni watu wana mabda, wana misingi, lahum mabda fil ilmi, ana msingi katika elimu. Kwa hivyo itakavyokuwa si kama wengine ambao hawajasoma. Sa Ali radhiallahu anhu asema hadithu nnas, wazungumzieni watu, bima yaarifuna, kwa kitu wanachokijua. Aturiduna, hivi mataka nyinyi, an yukadhaba Allahu wa rasula, akanushwe Mungu na mtume? Mataka hivi munapokuwa nyinyi mwazungumzia watu kwa mambo mnayojua nyinyi na wao hawajui, na ndio wengi wao katika awamu nnas, mwataka Mungu na mtume wakanushwe? Kiwa taka hivyo, ndio endelea endelea. Katika wanadamu hawako sawasawa. Kuna mmoja siku moja anaambia ustadh, bwana, huyu mtume wenu alikuja kabla ya miaka 10 anatuchosha sisi. Mtume gani? Sema huyu mtume wa bid'a, huyu hili bid'a ile. Ma kabla miaka 10 alikuwa hakuna mambo haya. Kaambia una yakini kwamba alikuwa hakuna? Kabasi hivi tawe tunafikiri ba mzulia Mungu urongo. Kwa nini? Haya alikuwepo. Mtume mwenyewe alikuwa anakataa bid'a. Wazio? Mtume alikuwa ni mvita mkubwa wa bid'a. Fa inna kulla bid'atin dhalal wa kulla dhalalatin finna. Sasa wewe ukisema haya mapya, na aliyokuja nao ni Mtume Muhammad, Mtume Muhammad ni mpya. Sasa angalia akili yao na hali zao vile zilivyo, kwamba kuanzia muda fulani mpaka muda fulani hawa waliokuja hawa mtume wao ni mwingine. Hawa ahlul bid'ah, sadiquni fima aqul lakum, semeni yani munisadiki, kwamba wao waona sisi hatumamini Mtume Muhammad. Sisi hata tunapoadhini huwa tuadhini tumtaja Muhammad bin Abdul Wahhab. Ndivyo wanavyofundishwa au hamjaambiwa hivi? Wasikizeni vizuri sana, waona sisi tukisema shahadu anna Muhammad rasul Muhammad bin Abdul Wahhab, si Muhammad bin Abdullah. Hii ndio itikadi zao walizonazo. Ni watu hatari sana, wako mbali. Kwa hivyo tuzungumzie watu kwa kitu wanachokijua, lakini kwa njia ya sawa na upole na kuwasikitikia na kwa lugha laini. Maana watu kama hawa ambao washaanza kuharibu zile fitra, mwelekezo wa Allah na Uislamu wa maumbile kuanzia kutoka tumbeni mama yake ishaharisha vurugwa. Sasa huyu mtu hajielewi anakoelekea. Mtu kama huyo anaweza kukuambia lolote? Anaweza kukuambia lolote? Mizimu asema la tabdila li khalqillah, kuna kugeuza maumbile ya Mwenyezi Mungu, lakini wanadamu wanageuza kwa sababu ya upotofu na bid'a na vinginevyo ambavyo vyaenezwa katika mujtamaa. Kisatana mtu si ule ule wa jana, si wa leo. Talib mashaallah taona lihiyatuhu kathifa la yatruku qamishan wa la yatruku taqiyatan fatajiduhu tamallasa min almanhaj, amepenya manhaj. Kuna samaki aitwa pono. Abu Hafsa ajua pono fanya nini ukimshika? Acheleza hukuponyoka. Sasa ndio huwa yatamallas. Utaona kila siku kuna baadhi ya waponyokwa na sunna, yuko kwenye kwa sababu nani? Pengine ameonyeshwa dunia, au pengine ameshindwa kwa hoja na mtu fulani. Ni hatari. Sahih al-Bukhari hadithi aya al-kitab alladhi jamaa fihi al-Bukhari, kitabu ambacho kwamba amekusanya ndani yake Bukhari al-haditha sahiha, hadith sahih Imam Bukhari amekusanya. Wal-Bukhari huwa al-imam, Bukhari ni imam, ni kiongozi. Al-imam huwa al-alim alladhi yuqtada bih, al-alim alladhi yuqtada bih. Imam ni mwanachuoni anayefaa kuigizwa. Kad yakunu insanan aliman wala yuqtada bih. Sasa leo mtasema nini kumuhusu Jeffrey? Tamfuata Jeffrey? A'udhu billah. Hadha al-insan sara lahmuhu wa sha'ruhu tasawufan. A'udhu billah. Sikia maneno yake, sangine utatamani awe karibu mpige aswa. Mithla hadha al-insan. Piga kelele asema alladhi mata yanfa. Al-maitu yanfa. Mwenyezi Mungu humrudishia roho akamtekelezea haja zake yule anayemwomba. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Mushkila adhim. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail al-Bukhari nisbatan kwa kuegemezewa ila Bukhara. Bukhara ni mji na huko Soviet Union ndo Bukhara. Baldatun fil mashriq, mji ambao uko upande wa mashariki. Wa kitabuhu asahu kitabin baada kitabillah, kitabu cha Bukhari ndio kitabu ambacho sahihi baada ya Qur'an. Sisi vitabu tunavyotegemea ni hivi: Qur'an alafu sunna. Kitabu cha kwanza ni Bukhari, pili Muslim, tatu Sunan Abu Daud, Tirmidhi, Nisa'i, Ibn Majah. هذه ترتيب أمهات الست. نعم كتاب صحيح كيلتوكو سانيو حديث بعد قرآن النين بخاري. مع ذلك بخاري إنسان والإنسان خاضع للخطأ. واتليزا يواتليزا قوله بنا دامواك. Sasa ukiambiwa kwamba Imam Bukhari ni mwanachuoni afa kuigizwa amekosea, usishuruke takwaje tumuigize na amekosea. Ule binadamu ati si Mungu, si Mungu. Wengine nakwambia takwaje Imam Nawawi kakosea, mbona humumbidishi nyinyi mamazoanza wewe, mbona tumashaanza wewe? Waweza mdudu wewe, waweza mdudu wewe, waweza kufanya hivyo? Subutu, hebu fanya angalia. Lan tajida dhilla shamsi maratan ukhra, kivuli cha jua hutoipata tena. Hebu anza angalia ulimwengu utakavyofanya. Sema imam nawe ni mubtadi. Hebu sema hivi angalia. Watu wengine sasa itakuwaje? Ni itakuwaje? Itakuwa hivyo hivyo. Amekosea, amekosea, amepatia, amepatia. Sawa. Wale ulama wakipatia wana thawabu, wakikosea wana thawabu. Kama wewe ha? Si kama wewe. طيب المعنى الإجمالي للأثر معنى يا جملة حديثه يا علي رضي الله عنه يرشد أمير المؤمنين أنا تولكيز يرشد معنى يوجه يوجه أنا تولكيز هناك موجه في المدرسة كنا متكزياك بالي مدرسة مولكيزاج wanafunzi akianza kuleta rafa angalia yule wanafunzi atakuja atakwenda vipi bwana usifanye hivi namna hii namna utafukuzwa nini ha akizidi yule wanafunzi akimshinda ataandika takriri kwa hiyo wanafunzi si mwezi wanakaa walimu sasa tufanye nini tumshughulikie yule wanafunzi ndio tumeshindwa toka sasa labuda an takhruja min haytani almadrasa toka kwenye ukuta wa nini wa madrasa tena hufai kukaa hapo haitani madrasa taondoka. Naam, yurshidu mana kulna yuwajjihu amiru min Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ila annahu ya kwamba la yanbaghi haitakikani an yuhaddatha kuzungumziwa amatun nas watu kwa jumla illa bima huwa ma'rufun illa jambo ambalo kwamba ni maarufu kwa wao walijua walisikia sikia angalau ndio ulama wa sunna kuambia ikiwa kuna jambo ambalo ni geni mathalan katika dini watakuwa zungumzia watu usijitokeze mwanzo kuzungumzia jambo lile je kama kupitia siku moja hivi wala usiweke kama darasa hiwe kama waipita mathalan kuna na hukumu fulani katika sharia usizungumzeni hukumu gani patikana hapa. Sasa watu wakisikia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu ukija kuweka muhadhara alituambia, lakini kama ukusema pengine zitaanza bakora hapa hapa ndani ya msikiti. Sasa wewe ndio umeleta fitna. Umeleta nini fitna? Tartibu ndio Ali akasema turiduna an yukadhdhab Allah wa rasuluhu, mtaka Mungu na mtume wakanushwe. Kwa watu wa kawaida siwazungumze nao kwa jambo ambalo wanajua yanfa'u nasa, ambalo jambo hilo linanufaisha watu fi asli dini, katika msingi wa dini yao. Wa ahkami na hukumu ya sharia min at-tauhid, kutokana na kumpokesha Mwenyezi Mungu. وبيان الحلال كويكيا وازي وازي توضيح كويكيا وازي وازي حلال والحرام حرام ويترك كواتوا ما يشغل عن ذلك كيتو امباتو كيتكاجو شغلشا كتوكمان هذه احكام حكم يكديني توحيدي حلال حرام واتي وسيلتي فيتو امباتو شاوش مما لا حاجه الى فيتو امباتو هاوانا حاجه wao hawana haja na vitu kama hivyo. Ha? Au kana mima kad yuaddi, au ikawa kitu kikawa kile kitu miongoni mwa mambo ambayo kwamba inafikishia mtu yufdi, inakupelekea uf, eh, inakupelekea ila raddi alhaqi, kukata haki. Eh, wa adami qabuli, na kutokubali haki. Mima miongoni mwa mambo yashtabahu alayhim fahmu, miongoni mwa mambo kwamba inawakoroga akili zao na hawatofahamu, wazungumzia vitu kwa kuchanganya akili. Wayasabu alayhim idraku, na ni nzito kwa wao kuijua. Qad qala dhalik, amesema hilo. Hina makathura alqussas, Ali amesema nayo wakati ambapo kwamba wale watu wa kutoa visa kukaa barabarani kule wamekuwa ni wengi sana na kusema urongo na kuzua hadithi za urongo na nini na nini. Kaona hawa akiwa hawatosimamishwa katika njia ya sawa, basi watawapeleka umma sehemu mbaya. Ail waadhu fi khilafati, wale wanaoelekeza watu katika khilafa ya Ali radhiallahu anhu, alipoona hali zao ni hizo, ndio akasema hivi: wasumzeni watu kwa mambo wanayojua, mwataka kanushe Mungu na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuelezewa mambo ambayo kwamba hayatukui akili zao wala hawafikii kwa maarifa yao. Munasabatu al-athar lilbab, yati bayanu, haitakuja ubainifu wake baada dhikri al-athari, baada ya kutaja hadithi alladhi ba'dahu, ambayo ni baada ya hii hadithi itakuja. Ma yustafadu min al-athar, tupata faida gani kutokana na hadithi? Annahu, kwamba idha khushiya, tukiogopa, dhararun madhara min tahdithi nasi, kwa kuwazungumzia watu bibadhi ma la yufahamu, baadhi ya mambo ambayo kwamba hayafahamiki, fala yambaki, haitakikani tahdithu mkuwazungumzia bidhalika, jambo hilo. Wa in kana haqqo, hata kama jambo hilo ni haki, haitakikani tuwazungumzie watu jambo kama lile, huenda likatukua sura nyingine. Kwa hivyo li jambo ambalo hawalijui lije kwa utaratibu maalum na kwa utulivu maalum. Usiwe wachochee zile hisia za watu mpaka unyanyue zile hisia, iwe sasa na kukimbiana na kutusiana na kutokoa karibu karibu. Subhanaka Allahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.